بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تنندليا ندار سيتو يكي هستوريا درسا أمبايو ينفنغمانا لسؤالا لكواوا kutukufu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nani al-Imam al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma. Tulianza darasa hii tangu tarehe 4 mwezi wa Muharram sana 1433 min al-Hijra, mwaka 1433 Hijriya, na mpaka hii leo lailatu al-ahad al-tasi' min hadha al-shahr al-muharram al-haram min hadhihi as-sana. Tunaendelea darasa yetu na tumefika mahali pazuri. Lengo na madhumuni ya darasa hii ni kuweka sawa na kusawazisha mafahimu maghluta, kama tulivyotangulia kutaja huko nyuma, kusawazisha zile misconception of understanding, fahamu zile dhana potofu. Hilo ndio lengo la watu kufahamu historia sahihi, na ndivyo tunavyotakiwa tufahamu. Na lengo letu si kuomboleza, maana mtu anaweza kaona kwamba na wao siku hizi waomboleza bwana, na wao siku hizi pia wanaomboleza kuuawa kwa Hussein. Maneno kama haya hayana tofauti na maneno ya Makuraishi, wale makufari wa Kikuraishi walipokuwa wakimbeza na kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yale anayoyafanya kwa Mola wake, wakitaka kufananisha ibada anayoifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni sawa na ile ibada yao ya kuifanya wanayoifanya kwa miungu yao. Alafu wakawa wajiuliza, aalihatuna khairun am hu, hivi kweli wao mungu wetu ndio bora au huyo mungu wao mungu wake? Kwa hiyo sisi hatuko kwenye kuomboleza, kwa sababu suala hili kama tutakavyoona kwenye darasa ya leo kutoka ndani ya vitabu vya Shia Ithna Ashariya ni suala la haram, bali ni suala ambalo ni muhdath, limezuliwa na halikuwepo katika zama za maimamu. Hao wanaofanya kwamba ni maimamu wao wa kuwafuata na wakidai kwamba kwa hadithi ya kutunga kwamba ahlu baiti kasafinati Nuh faman rakibaha naja, ahlu baiti wangu ni sawa na jahazi la Nuh, atakayepanda jahazi hilo ataokoka. Waman takhallafa anha ghariq, na yule ambaye hata ingie kwenye jahazi hilo hata ghariq. Ni hadithi makdhub, maudhur, madsus, hadithi ya uongo iliyopachikwa katika Uislamu na haikuthibiti, lakini leo si mahala pake kuelezea kutothibiti kwake. Sasa ikiwa jambo hili ni dini na al-Husayn radhiyallahu anhu ni imamu watatu baada ya Ali, al-Hasan kisha al-Husayn, katika maimamu 12 waliofuatia baada yake ni wangapi? 9 baada yake, mmoja bado yuko pangoni. Sasa wote hawa katika hawa maimamu ambao ni katika Ahlul Bait, ni nani aliyefundisha amali ya kuomboleza? Hiyo ndio darasa ambayo tutaipata leo kutoka ndani ya vitabu vyao. Kuomboleza kuanzia kulia na kujipiga na kulifanya hilo ni jambo la ibada ya kila mwaka. Watu wakawa wanakaa wanaomboleza, wakajipiga vifua, kila mmoja kwa kadiri ya vile alivyozua. Wengine hujipiga kidogo kidogo, maana waogopa kufa. Wengine wajipiga kwa nguvu, wengine wanajitoa damu, wakajipiga mapanga wengine katika vichwa vyao, na hili ni jambo linaonekana katika ulimwengu. Kadhalika kuvaa nguo nyeusi, tutasikia maneno ya maimamu wao na kauli za wanaochuoni wao namna wanavyolizungumza jambo hili. Sisi kazi yetu ni kunukuu na kutumia maarifa yetu na akili zetu katika kufanua mambo haya na kuyapima katika mizani ya kisheria, wapi yametokea. Hiyo ndio kazi tutakayofanya sisi insha Allah. Kwa hiyo sisi hatukuweka darasa hizi kwa lengo la kuomboleza kwamba na sisi nasi tuomboleza kama wao, kwa sababu tunajua kuwa mambo haya ni batil, hayafai. Na wakati huo huo tukijua kwamba al-Husayn radhiyallahu anhu amedhulumiwa na ameuawa mauaji ya kidhulma ya kinyama na amekufa shahid, na hatungani mkono na wale waliowaua au waliomuua Husayn, kadhalika waliomuua al-Hasan, kadhalika waliomuua baba yao ambaye ni Ali bin Abi Talib, kadhalika waliomuua Uthman, kadhalika waliomuua Umar kabla yao, na waliwaua manabii kama vile waliomuua Zakaria na mwana, na vile vile Yahya bin Zakaria mwanawe, na wengineo katika manabii wa Bani Israeli. Yote haya ni katika mambo ya kinyama na ya dhulma. Wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun, na watakunde watajua wale waliodhulumu ni mgeuko gani watakao kwenda kugeuka huko siku ya kiyama. Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Usidhani ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kughafilika na yale wanaoyatenda madhalim. Huo ndo msimamo wetu na ndio mawkifu yetu. Hatukubaliani na dhulma yoyote inayofanywa, iwe na kwa sadat al-fudhala, as-sadat al-kurama, watu watukufu, mabwana wakubwa katika manabii na shuhada na sadiqun. Dhulma zote hizo sisi hatuzikubali, hali kadhalika kwa Waislamu wa kawaida ambao hawajafikia kwenye daraja hizo. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kuzungumziwa historia na matukio kama haya kwa usahihi. Pale panapopotoshwa tunatakiwa tuparekebishe, na huu ndio msingi sahihi imara waliotembea nao na kupita nao as-salafu salih radhiwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Kwa hiyo hilo nataka lifahamike, na ndio maana tukalazimika kuelezea manzila waliokuwa nayo ahlu baiti nubuwati radhiyallahu anhum kwa msimamo ahli sunnati wal jamaa. Pia vile vile tukaelezea mawkif ya ahli sunna dhidi ya kuuawa kwa Husayn radhiyallahu anhu. Pia vile vile tukawaelezea wale waliomuita na kumtombeza al-Husayn aende kufa ambao ni ahlul kufa wanaodai kwamba wao ni shia, shiatul husein, wakamdanganya, wakamlaghai mpaka al-imam au al-husein radhiallahu anhu akalazimika kumtoa ndugu yake ibn ammi yake kwenda kulifuatilia jambo hili, ambaye alikuwa akiitwa Muslim ibn Aqil. Wakampokea kwa vishindo na vigelegele, wakaonyesha utiifu na ukweli kwake yeye, kumbe ni watu khawana, watu wa khiana, ghadara, watu fajara, watu waovu. Kwa hiyo wakachukua kiapo kwake yeye kwamba wako pamoja na Husaini 100%. Na riwaya tulizozisoma tumeziona kwamba zinatuonyesha kuwa ni watu takriban 1040 waliochukua kiapo kwake. Watu hawa tumeelezea kwa muktasar namna walivyo tangu enzi za Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa ardahu, kwamba hawa watu wa Kufa ni watu waovu. Tukayasoma haya kutoka ndani ya vitabu vyao ambao wao hawana uwezo wa kuyapinga. Ndio maana ukiwasikia wakizungumza propaganda zao, Mawahabi Yazidi, Mawahabi Yazidi, wao ndio mazungumzo yao. Lakini yale yanowagusa wao kwa mujibu wa kauli za maimamu wao na uovu wao walionao, hawawezi kuyasema wala hawawezi kujibu. Anna lahum dhalik, na sisi tunawafanya tahaddi, ni challenge kwao inatoka. Hawana uwezo wa kuyazungumzia masala haya kielimu. Itakuwa ni masala ya kuyashasa al-Husayn al-Imam amiru al-mu'minina fi wakti Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, yeye amewazungumza na kuwanyambua vizuri watu hawa na akhlaqi zao, mpaka akafikia kusema lawajidtu wallahi anna muawiyata sarafani bikum sarfa dinari bidirhami faakadha minni asharatan minkum wa aatani rajulan minhum, natamani wallahi kwamba Muawiya, wallahi natamani kwamba Muawiya angenichenji, angenibadilishia kwenu nyinyi kama vile watu wanavyochenji dinari kwa dirham. Akachukua kutoka kwangu mimi, akawachukua nyinyi mnaojidai Shia nyinyi, akachukua 10, alafu yeye akanipa mmoja katika watu wake. Sina watu waovu nyinyi. Ndio maana akasema ya ahlul kufa munitu minkum bi 32, enyi watu wa Kufa, mimi nimepewa kutoka kwenu nyinyi mambo matatu na mawili. Mimi ni watu nilionao ni summun dhau asma'in, ni watu wenye viziwi, wenye masikio, bukmun dhau kalamin, mabubu wenye maneno, wa umyun dhau absar, na vipofu, vipofu wenye macho. Kana kwamba anazungumza katika ile aya akiwaelezea summun bukmun umyun fahum la fahum la yarji'un, summun bukmun umyun. Haya ndio maneno aliyosema Ali bin Abi Talib, hao wanaojiita Shia. Kadhalika na mengineyo ambayo tuliyasoma kwenye darasa iliyopita ya kuonyesha uovu watu hawa waliomuita Husein bin Ali bin Abi Talib. Kadhalika tukaonyesha sura kama hii wa Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, namna anavyowatazama watu hawa wanaojiita Shia, wakawa wakijinasibu na Ahlul Bait, na kwamba wao ni vipenzi vya Ahlul Bait, na kwamba wao ni watetezi wa Ahlul Bait, wakikaa Ahlul Bait Rasulillah, sisi ndio Shia Ahlul Bait Rasulillah, tukatoa maneno yaliyomo ndani ya vitabu vyao ambayo pia kwenye vitabu vyetu yapo kwa riwaya zilizokuwa safi. Al-Hasan anasema katika Al-Ihtijaj kuhusu watu hawa, maneno haya yanakariri tena na tena ili muone kwamba haya maneno kwa wao hayajibiki. Katika juzuu ya kwanza ukurasa wa 69 ya kitabu hiki Al-Ihtijaj cha Abu Mansur anasema, juzuu ya pili ukurasa wa 69 anasema: ara wallahi, mimi naona na apa kwa Allah, na apa kwa Allah, naona anna Muawiyata khairu li min haulai yazumuna li shi'atan. Naona na apa kwa Allah, naona mimi kwamba huyu Muawiya ni bora kwangu mimi kuliko watu hawa wanaojidai kwamba kwangu mimi ni Shia. Mnaelewa? Kwake yeye naona kwamba Muawiya ni bora kuliko watu hawa. Hawa ibtaghu qatli, wametaka kuniua. Wa anwantahabu thakli, wakapora mizigo yangu. Wa akhadhu mali, na wakachukua mali yangu, wameniibia. Alafu wajidai kwamba wao ni Shia wangu. Akaendelea mpaka mwisho akaona kwamba kuingia mkataba na Muawiya kwa ajili ya kulinda damu yake na kukilinda kizazi chake ni bora kuliko kubaki na watu hawa ambao wana sifa ya khiana. Kwake yeye ni bora hilo. Ndipo pale akajiuzulu madaraka aliyonayo, akamkabidhi Muawiya bin Abi Sufyan awaongoze Waislamu. Wakana dhalika, na hilo likawepo, likapatikana. Sasa katika maswali dodosa tuliyoyatoa kwenye darasa zilizopita, tukasema ikiwa huu uimamu ni kama utume, je, mtume anayo nafasi ya kujiuzulu akampa madaraka yale mtu mwingine kwa sababu kwamba ameudhiwa sana? Mnanielewa? Na mimi nataka wanafunzi, hasa wanafunzi wetu kwenye markazi hii, wawe waelewa, wasiwe ni watu wapapara na maneno yasiyokuwa na faida. Hakuna kitu kibaya kama ufahamu mbaya. Sasa upande wa pili wanajitetea mara nyingi, ukisikiliza redio zao, ukiwasikiliza majalisi zao wanazungumza, oh, mbona mtume alikubali mkataba wa sulhu ya Hudaybiyah? Mbona mtume alikubali mkataba wa sulhu ya Hudaybiyah? Sasa hizi ndio zile misconception tunazozungumzia, of understanding. Ndio hizi sasa, fahamu potofu, dhana potofu. Sasa mimi na tukizungumza, labda niwaulizeni nini wanafunzi mfahamu, hivi kweli mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya sulhu ya Hudaybiyah ambayo ilipatikana mwaka wa 6 alijiuzulu utume? Na kuulizeni swali, mtume sallallahu alaihi wasallam alijiuzulu utume akawaachia makufari wa Maka? Je, maswahaba walitaka kumuua mtume sallallahu alaihi wasallam katika sulhu ya Hudaybiyah? Je, maswahaba walimuibia mtume sallallahu alaihi wasallam mizigo yake na mali zake katika, ndio sababu iliyompelekea afanye sulhu ya Hudaybiyah? Mnaelewa maswali? Nisiwaulize maswali mengi, labda haya yatatosha. Tunaona kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam hakujiuzulu utume wala hakushinikizwa na maswahaba zake, au pingine labda walitaka kumuua kama walivyofanywa Al-Hasan, au aliporwa mali yake na mizigo yake kama walivyofanya Shia wa Hasan kwa Hasan. Sasa kulifananisha tukio hili na hili ni kinyume na utaratibu wa kiufahamu, utaratibu wa kilugha ni tofauti, matukio haya hayafanani. Lakini mathalan kama angeingia mkataba na Al-Hasan na Muawiya kwamba tufanye sulhu, tusipigane, wewe utaendelea na ufalme wako huko Sham na mimi niache nitawale watu wangu, lakini pasiwe na vita baina yangu na wewe kama ilivyokuwa baina yako wewe na baba yangu, tusimamishe vita, tufanye sulhu. Hapa sura ingekuwa ni suratun tibqal asli, sura inayofanana copyright. Lakini kuyafananisha matukio kama haya na kutumia lugha za kiujanja ujanja ni kutaka kuwalaza watu. Kwa hiyo tukamuonyesha Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu namna alivyowafahamu hawa wanaodai kwamba ni Shia wake, namna walivyokuwa ni watu waovu, fi'atun mujrima, kikundi cha watu waovu kilichotaka kumuua eti kwa sababu amezungumza maneno yanayoashiria kwamba ndani yake kuna sulhu. Maana Al-Hasan alisimama akawaambia watu wake maneno mazuri, wakaambiana madha yuridu an yaqula hadha, huyu anataka kusema nini huyu? Wakatazamana baina yao, kisha akasema yuridu an yusaliha Muawiya, huyu anataka kufanya sulhu na Muawiya huyu. Ndipo pale akasimama mtu mwovu mmoja akamvuruta akamnyonga shingo yake, akampora nguo yake iliyokuwa imevaa shuka yake alijifunika. Mwingine akaja akavuta busati yake akaondoka nayo, wengine wakabeba mizigo wakaondoka nayo. Akaona hawa watu mbona ni mabedui namna hii, majangili yasiyokuwa na maharamia, sio jideshi ya wangu hapo. Akaamua kupanda farasi wake aondoke usiku, wakamvizia njiani, wakamchoma kwa mkuki. Akajipeleka kwa Muawiya radhiyallahu anhu, ndio akasema maneno haya, ara wallahi anna Muawiyata khairu li min haulai yazumuna li Shia. Mimi naapa kwa Allah, naona kwamba huyu Muawiya ni bora kuliko hawa wanaodai kwamba ni Shia wangu. Maneno haya aliyazungumza Al-Hasan, na ushahidi ni kitabu Al-Ihtijaj cha Abu Mansur Tabarsi, mmoja katika wanawachuoni wakubwa wa Shia wa karne ya sita, anayazungumza maneno haya. Na maneno kama haya utayapata kwenye vitabu vya Ahli Sunnati wal Jamaa kwa sanadi na mapokezi yaliyo sahihi. Kwa hiyo ukimsikia mtu asema mbona mtume alifanya sulhu na Makuraishi wa Makka, huyo hajaelewa, ana ufahamu butu, au anataka kuwalaza watu. Sasa tusifuate masuala ya ushabiki kama usema sala ya vyama au timu za mipira. Tupimeni maneno kielimu, tupimeni maneno kielimu. Sasa tumeliona tukio namna linavyojisoma lenyewe au linavyojieleza lenyewe. Watu hawa hawa ambao masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwepo Abbas, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubayr, na wengineo kina Abu Sa'id al-Khudri, walimpa nasaha al-Husayn radiyallahu anhu kwamba usiende kuwaitikia watu wa Kufa, usiende Kufa kwa sababu ya kuitikia mwito wao. Watu hawa ni watu wabaya, walishakuulia baba yako na wamemuua kaka yako, na sasa wewe wanakuita watakwenda kukuua. Al-Hasan kwa jitihadi yake akaona kwamba hapana, namna ila niende. Sasa yale aliyokuwa akiambiwa na wale masahaba waliomkumbusha historia ya waliotangulia kabla yake yakamkuta kweli. Wale watu waliokuwa wakijidai kuwa ni Shia, watu 1040, wakafanya ghadri, wakafanya khiana, wakavunja ule mkataba, wakamuua Muslim bin Aqil, mjumbe wa Al-Hasan wa Al-Husayn bin Ali bin Abi Talib, ibn ammi yake. Wakamuua, tusema amemuua kwa sababu, pamoja na kwamba ameuliwa na Ubaidillah bin Ziyad, kwa sababu wao walikuwa na uwezo wa kumhami na kumlinda asiuawe, wakamtelekeza. Na kabla yake aliuawa mwenyeji wake aliyefikizia nyumbani kwake, naye ni Hani ibn Urwa. Sasa Al-Husayn anakuja katika mji wa Al-Kufa, ameshafika Karbala, ujumbe unakuja tena ukiongozwa na Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas kutoka kwa Abdullah Ubaidillah ibn Ziyad, ukimwambia kwamba usiingie katika mji wa Iraq, mji wa Kufa. Tumeyazungumza kwa kirefu, sitaki niyarudie hayo. Mambo yakaenda mpaka ikafikia mapambano baina ya jeshi ya watu, jeshi lenye watu 1500 au 1400 na watu wasiozidi 100, wakapambana mpaka Husayn radhiyallahu anhu kutila shahidan maghluma, akauawa hali ya kuwa shahidi hali ya kuwa ni mwenye kudhulumiwa. Kuna baadhi yao wasema unaona apita mule mule naposema sisi, unaona asema Husaini kauliwa madhulum, kauliwa shahidi lakini apinga. Wao walijua kwamba sisi tunasema Husaini alikuwa ni dhalim, Husaini ni mtu mbaya, kwa sababu ndivyo waliofundishwa kwamba Husaini wao, na sisi tunachuki na Husaini. Haya ndio matatizo ya watu kutokusoma, na ni matatizo ya watu kufuata mkumbo, bendera fuata upepo, ndio matatizo haya. Sisi msimamo tuliokuwa nao, mawqifu yetu ahli sunnah wal jamaa, iko baina ya mawqifu za makundi matatu. Kuna kundi la kwanza ambao ni nawasibu, hao ni msimamo wa nasib na wasib. Wao wanaona kwamba al-Husayn ameuawa kwa haki na wale waliomhusaini wako kwenye haki, na hili ni kundi off, kundi la nawasib. Walikuwepo katika hao watu wa Basra, na walikuwepo katika wao watu wa Sham, ambao walikuwa na chuki za wazi wazi dhidi ya ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Na ahli sunna wanawazingatia kwamba hao ni katika wazushi, na wasib ni katika wazushi, ni katika mubtadi'a. Kwa msimamo wa ahli sunnah wal jamaa, ukisoma vitabu vya firaq na milal wa nihal vya ahli sunnah wal jamaa, utakutana na firaq mbalimbali za bid'a, na miongoni mwa firqa hizo ni firqa ya nawasib, ambao wamesimama kidete kuwapiga vita ahlu baiti nubuwa. Bila shaka hawezi kufaulu kwa mtindo huo. Pia likapatikana kundi kingine, hii ni kundi la pili, wakasema hapana, Husaini yeye aliuawa kwa dhulma, na yeye ndiye alikuwa imam na alistahiki kuongoza watu, na wale walikuwa wanastahiki kukaa chini ya taa yake. Na wakazusha mambo mengi baada ya hapo, mengi mengi mengi, na hawa ni katika mkondo wa Rawafidh na makundi yao. Mashia wote takriban wamesimama katika msimamo huo wa kusema yeye alikuwa ni imam. Ahli sunnah wal jamaa wao wanasema hakuwahi kuwa imam, hakuwahi kuwa ni mtawala wa Waislamu, kwa sababu utawala ima utawala, maana si kwetu kuna imamu, kitajwa imamu kuna imamu wa msikiti, hii ni maana imamu, lakini sio ile kusudiwa imam. Kadhalika mwenye ilmu anaitwa imam, maulama kama vile tunasema al-Imam Shafi'i, al-Imam Ahmad, al-Imam Malik, hawa wameitwa a'imma, a'immatul muslimin, kwa sababu ya ilmu, lakini si kwa sababu ya uongozi na madaraka. Sasa tunazungumzia hapa ni utawala wa kuwatawala watu. Al-Husaini hakuwahi kuwa hivyo, yeye alikuwa ni imam katika maimamu wa Kiislamu, min haythu al-ilmu, min haythu al-ilmu, tia rafi kule mwisho, sema min haythu al-ilmu, fahamu. Kwa ilmu, imam al-Husaini alikuwa ni imam, al-Hasan alikuwa ni imam, Ali alikuwa ni imam, Abu Bakar alikuwa ni imam, ilman wa amran au imra, alikuwa ni imam Umar ki ilmu, na alikuwa ni imam katika utawala. Kadhalika Uthman, kadhalika Ali, alikuwa ni imam kwa Waislamu kielimu na kiutawala, lakini sio al-Hasan wala sio al-Husaini, hawakuwahi kuwaongoza watu kiutawala. Na kwamba wao al-Husaini alitawala kwa muda wa miezi sita tu akajiuzulu, amma al-Hasan hakuwahi kuwa al-Husaini. Naam, al-Hasan alitawala kwa muda wa miezi sita kisha akajiuzulu, akamwachia Muawiya utawala ule wa kuongoza watu, yeye anabaki kuwa ni imam min haythu al-ilm. Watu walikuwa wakiuliza fatwa, wakiuliza maswali kwake yeye na wengineo katika masahaba kama kina Ibn Abbas na wengineo. Kadhalika al-Husaini alikuwa katika upande wa ilmu, alikuwa hivyo, lakini hakuwahi kuwa ni mtawala wa kuwatawala watu kama alivyotawala baba yake Ali ibn Abi Talib na wengine waliofuatia baada yao. Kwa hili nadhani pia natakiwa lifahamike. Kwa ahli sunna msimamo wao, ukisoma vitabu vya ahli sunna utakuta kwamba wanasimama kwenye msimamo wa kuwa al-Husayn ameuawa madhluman shahidan, ameuawa hali ya kudhulumiwa, na alikufa hali ya kuwa ni shahidi, na wala hakuwa ni khariji kama walivyotafsiri na wasif kwamba eti alikuwa ni muasi, ameasi mtawala wala kadha wa kadha. Hakuwa khariji kwa sababu alijitahidi katika hili, na yeye ni ahli ya ijtihadi, anastahili kutoa ijtihadi yake kutokana na ilmu aliyokuwa nayo, na yeye ni mmoja katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ijtihadi yake iliishia hapo na akauawa wakana amru llahi qadaran maqdura. Sasa baada ya kulifahamu hili, tukaona kwamba al-Husaini ameuawa kwa dhulma. Je, kwetu sisi ni kufurahia? Hili swali niliuliza siku za mwanzo kabisa. Hatustahiki kufurahi, si yeye wala kuuawa kwa mwingine yoyote katika Uislamu, ahadul muslimina, wachilia yeye wala mwingine yoyote katika Uislamu, haifai tukafurahi tukaonyesha furaha ya uadui kwa ndugu zetu Waislamu. La tudhhiri shamatata li akhik, usidhihirishe furaha ya uadui kwa ndugu yako. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala yuafiahu wa yabtaliyak, huenda Allah akamuondoshia yeye aliyompata akakupa mtihani wewe. Kwa yoyote katika Waislamu, sikwambii kwa mtu kama huyu ambaye alikuwa ni kiongozi katika ilmu, alikuwa ni mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo huna nafasi ya kufurahi, bali unatakiwa hili jambo ulichukie kwa sababu ni munkar, amefanywa dhulma. Kadhalika tuwataje kwa ubaya wale waliofanya vitendo kama hivi, na ndio maana ya historia, waliofanya wema watatajwa kwa wema na waliofanya uovu watatajwa kwa uovu waliofanya. Sasa haya sije kaonekana kwamba ni mageni, haya ni mambo yanatajwa katika vitabu vya Ahli Sunnah wal Jamaa, na hivyo ndio tunavyosomesha katika itikadi za Ahli Sunnah wal Jamaa, kwamba huo ndio msimamo. Ameuawa kwa dhulma. Je, tuanze kulia kila mwaka na kuomboleza? Tulie na kuomboleza? Sasa hapa kuna shubahati nyingi ambazo zinaletwa na wenye kufanya hivyo. Watakutajia kisa cha Nabiullah Yaqub kwamba alilia mpaka akapofuka macho kwa sababu ya kumkosa mwanawe Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim alayhi msalatullahi wa salamuhu. Kwa hiyo alilia sana mpaka akapofuka macho. Kadhalika watakutajia kisa cha Nabiullah na cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mwanawe Ibrahim. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofewa na mwanawe akalia, akaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma hadha, nini hii? Anasema hadhi rahma, alqalbu yahzan wal ainu tadma wala naqulu illa ma yurdi rabb subhanahu wa ta'ala. Nini anasema hii rahma? Allah subhanahu wa ta'ala ameweka katika nyoyo za waja wake, moyo unapata huzuni, macho yanatoa machozi, lakini hatusemi isipokuwa kile kinachomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo hili lilipotokea katika zama zake, hatukusikia Mtume sallallahu alaihi wasallam tena kwamba mwaka uliofuatia ile siku aliyokufa Ibrahim akaa tena alia akiomboleza, mwaka mwingine akaa tena alia aomboleza. Au ameuawa Hamza ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu sayyidu shuhada, kwa mti Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa naika matam ya kumuombolezea Hamza kila mwaka. La, Muislamu anapopata na huzuni na mtihani wowote ule msibu wa kufiwa na kuondokewa katika vitu vyake anavyopenda, kikawaida ule insania, ule wanadamu, hakatazwi kulia. Hakatazwi kulia, kwamba kulia haramu. Hakuna anayezungumza maneno haya ila jahilun ahmaq au uhaimiku. Atakuwa huyo ni mjinga mpumbavu au kijipumbavu kisichofahamu maumbile ya mwanadamu alivyo. Huwezi kusema haifai kulia, haramu kulia. Kinachokatazwa katika Uislamu ni kulia na kuomboleza. Na hadithi katika hili ni nyingi, zimethibiti hadithi nyingi zinazoonyesha hilo. Sasa wale watu wakufa wale ambao walimtelekeza al-Husayn, walimuita alafu wakamtelekeza, watu wa kisasa wanasema wamemtosa wanjo, alafu alipokuja wakamuacha. Sasa wale watu baada ya kuuawa Husayn wakakaa kwenye vibaraza vyao walia Husayn. Akapita siku moja Zainul Abidin. Zainul Abidin ni yule Ali mtoto wa Husayn, anaitwa Ali ibn al-Husayn ibn Ali Zainul Abidin rahmatullahi alayhi, ni mmoja katika maimamu wa Kiislamu min haythu al-ilm, alikuwa na ilmu. Awaambia watu wa Kufa, alipoona watu wa Kufa wanalia, yanuhuna wa yabkun, akawakemea akiwaambia tanuhun, watabukuna min ajilina man katalana, nyinyi watu wakufa mwajifanya mwalia na maomboleza kwa ajili yetu sisi, ni nani aliyetuua kama sio nyinyi? Sasa walikaa kwenye vibaraza vyao wakijifanya walia na kamasi zikiwachirizika, kwa kusema kamasi nini? Huseni kauao, si ndio nyinyi mliyemkuja mlimuita mkamwacha? Sasa jambo hili limechukua sura nyingine katika zama za sasa, limeletwa katika sura ambayo inaonekana ni katika sura ya jahiliya. Anasema imepokewa kutoka kwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Hadithi hii iko ndani ya kitabu cha Kishia, alhamdulillah, katika vitabu ambavyo tuko navyo, chaitwa Biharul Anwar. Biharu al-Anwar cha al-Imam wao Muhammad Baqir al-Majlisi. Huyu bwana katika kitabu chake hiki katika juzuu ya 82, katika juzuu ya 82, kwa sababu kile kitabu kina juzuu 100 na sinishakuja nacho katika kitabu, kina zaidi ya juzuu 100. Kwenye juzuu ya 82 Ali bin Abi Talib imepokea kutoka kwake, anasema thalathun min a'mali jahiliyati la yazalu fiha an-nasu hatta taquma as-sa'atu. Mambo matatu ni katika vitendo vya kijahilia, vitendo vya kikafiri vile vile watu wa jahilia wale wakina Abu Jahli wale. Mambo matatu haya asema la yazalu fiha an-nasu, watu hawataacha mambo hayo, hatta taquma as-sa'atu, mpaka kitakaposimama kiyama. Lakini katika matendo ya nani? Ya kikafiri, ya kijahilia. Mambo matatu. Mambo gani hayo? Anasema al-istisqa'u bin-nujumi, ni watu kuomba kunyesherezwa kwa nyota. Ina maana hiyo pia vile vile ina maana ya nini? Maana nyingine, maana nyingine. Watu walikuwa wakisema mutirna binauki kadha, sisi tumenyesherezwa kwa sababu ya nyota fulani. Hizi kauli zilikuwepo katika zama hizo za jahiliya. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wanaitakidi kwamba mvua zinanyesha kwa sababu kuna chifu fulani kacheka, walikwenda kwenye mzimu fulani wakachinja, basi mvua ikanyesha. Kuna watu wanaitikadi hizo mpaka leo. Sasa asema Ali bin Abi Talib, haya ni katika matendo ya kikafiri ya watu wa jahiliya. Kuna watu wataendelea kuwa nayo mpaka kiyama, al-istisqa'u bin-nujumi. Kadhalika istisqa'u bin-nujumi ina maana ya ramli, kutazamia nyota. Innama al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlamu rijisun min amali shaitani fajitanibu. Azlamu zi wattalu fil-ansabi, na watu kutukanana katika nasabu zao, kubezana na kutuhumiana kwa sababu ya kabila, kwa sababu ya familia. Watu fulani ni watu duni, hawa ni watu wetu, watumwa wetu sisi hawa, yule simunde tu, lile jitu la kuja, vitu kama hivyo. Nasabu yao kwanza kadhaa. Maneno kama haya ni matendo ya kikamaneno ya kikafiri ya kijahilia, lakini kuna baadhi ya watu wataendelea kuwa nayo, hawajastaarabika na Uislamu watu hawa. Na jambo la tatu akasema waniyahatu ala almauta, na watu kukaa kuomboleza kuwalilia maiti. Wakaanza kuomboleza, wakaomboleza kwa sababu hawa waliokufa ni watu bora zaidi kwao, ni watu daraja juu zaidi. Mimi nasema katika umma huu ni nani wa kumuombolezea zaidi? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau kama ingekuwa ni Uislamu yafaa, tukakaa kila mwaka tarehe alikufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukaanza kulia we mchana kutwa na usiku wake, tukawa tunapata thawabu nyingi kwa sababu aliyekufa ni nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika khalifa wake Abu Bakar, kadhalika Umar bin Khattab, kadhalika Uthman, kadhalika Ali, na kadhalika kina Hamza na wengineo waliouawa katika vita vya Badri na waliouawa katika vita vya Uhud. Kwa sababu wote hao ni katika watu wema. Haya, ikiwa hawa si wema, mwema ni Ali. Basi ilikuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hao ndio walikuwa kuombolezea. Sasa mbona kuna kuja sura fulani ya kiubaguzi Ali bin Abi Talib ameuawa na mujrimu yule Abdurrahman bin Muljim. Mbona hakuna sura kama hizi? Sasa hatutaki kwamba kuuliza ili tujibiwe kwamba ni jawabu. La, tunazungumza kwamba hili jambo haliko. Hili jambo haliko. Tutakiwa sisi tuyachukulie, tuombe maghfira, tuombe rahma na kuwatakia kila la kheri na kuiga ule mwenendo wao waliokwenda nao wale tangulia, na si kulia na kujipiga na kumwaga kamasi kwamba ukaona kwamba ndio dini. Sasa Ali bin Abi Talib yasema jambo hili ni katika nini? Ni katika matendo ya kijahiliya, na hakuna istithna katika hili, kwamba isipokuwa kulia kwa ajili ya fulani. Yani hapa nikisema kulia na kusudia kule kulia kwa kuomboleza. Anniyaha, anniyaha ni kitu kingine na kulia ni kitu kingine. Yaqubu alilia, Yaqubu hakuomboleza. Kuomboleza ni kitu kingine, na kadhalika kulia ni katika kitu kingine. Tujalie Yaqubu alilia akaomboleza. Swali linakuja, na hii ni katika misingi ya nini? Misingi ya dini. Fauliza swali, swali linakuja, hal shari'atu man qablana shari'atun lana? Je, sharia ya waliotutangulia sisi kabla yetu ndio sharia yetu? Maana maimamu waliotutangulia ni mitume waliotangulia. Allah anasema katika Qur'ani, inna ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'aha wa la tattabi' ahwa'a alladhina la ya'lamun. Sisi tumekuwekea wewe sheria maalum, tumekuweka wewe juu ya sheria. Mtume SAW amempa mtume SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala amempa mtume SAW sheria maalum. Walikullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Na kila mmoja katika mitume miongoni mwenu nyinyi tumempa sheria na njia maalum. Mitume wanaafikiana katika mambo ya kiitikadi, lakini katika mambo ya kisheria, mambo ya furu' ni tofauti. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo yanafanywa katika umma huu, utakuta katika mambo katika umma huu ni haramu. Kwa mfano, katika sheria ya waliokuwa kabla yetu, walipokuwa wakienda vitani, wakipata ghanima. Ghanima ni zile ngawira, mali wanazozipata katika vita baada ya kuwashinda maadui wao. Mali ile wanapoipata kwa watu waliotangulia kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walitakiwa waikusanye mali yote, kama ikiwa ni dhahabu, mapanga ya dhahabu, ya fedha, nguo, wanyama na kila kitu, zinakusanywa mahali pamoja, kisha zinatiwa moto. Tiwa moto, zote zinaungua, hakuna mtu kugusa hata kitu kimoja. Alipokuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukahalalishiwa sisi ghanima. Kuleni ni halali kwenu nyinyi, na mengi mengineyo. Huu ni mfano. Kwa hiyo sheria ya watu walitangulia, je, ni sheria yetu? Tujalie Bani Israili, Bani Israila na wengineo walikuwa wakilia kwa kuomboleza na wakimwaga makamasi, wakilia na wakijipiga piga, je, ndio sheria yetu sisi? Mtume wetu sisi asemaje? Maana usikimbie tu, Yaqubu kalia mpaka akapofuka macho. Kama ikiwa huko kulia kwa Yaqubu ni kuomboleza, sasa vipi ikiwa Yaqubu alilia hakuomboleza? Tumefahamu Kwa hiyo Ali bin Abi Talib anazungumza maneno haya kutoka ndani ya vitabu vya Shia Ithnaashariya, na mioja katika kitabu hicho ni kitabu kinachoitwa Biharul Anwar cha Muhammad Baqir Al-Majlisi. Kadhalika Al-Kulaini, Muhammad bin Yaqub Al-Kulaini, muhadithu al-qawm, mwanachuoni wao wa hadithi, anapokea hadithi kutoka kwa Al-Kulaini, kutoka kwa As-Sadiq, Ja'far As-Sadiq, mmoja katika maimamu wao. Anasema, la yasluhu siyahu ala al-mayiti wala yambaghi walakinna an-nasa la ya'rifun. Haifai kupiga makelele na kulia kumlilia maiti, na wala haitakiwi, lakini watu hawajui. Kwa hiyo watu wakianza kusikia leo Muharram ngapi, leo siku ya kutoa kwenda kulia kumlilia Hussein, ujue watu hao hawajui. Walakinna an-nasa la ya'rifun, haya ameyataja katika Al-Kafi juzuu ya tatu. Kadhalika katika alwafi ya Mulla Muhsin al-Mulaqab bi Faidhi al-Kashani. Nadhani hayo yameeleweka. Tayib, kuna swali la kujipiga sasa. Swali hili nalo ni haramu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, hadithi imepokewa na ahli sunna, kadhalika wamepokea Shia katika vitabu vyao. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, laisa minna man daraba al-hududa wa shaqqa al-juyuba. Si katika sisi, yani hayupo katika utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na njia yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, atakayejipiga kwenye uso na akapasua nguo eti kwa sababu ya msiba. Hayo ni katika maneno ya wana wachuoni wao maimamu. Katika wana wachuoni wao wa zama hizi anayezungumzia jambo hili anasema ni mmoja katika wa Muhammad Tijani Samawi. Muhammad, Dr. Muhammad Tijani Samawi, mmoja katika mashia wa zama hizi, ana vitabu vingi alivyoviandika kama vile thumma htadaitu, hatimaye nimeongoka, fasalu ahla dhikri, waulizeni wajuao. Kadhalika na kitabu ashiatuhum ahli sunna, pia na kitabu kilichokiita kullu lhululi inda ali rasul. Kitabu hiki si rahisi wao kukifanyia tarjama, wala si rahisi kuwakuta nacho wamekaa kwenye maktaba zao na kisoma, si rahisi kutokana na yale ambayo Allah amemzungumzisha katika haki bila yeye kujijua. Kwa sababu siku zote tutemba wapi, lakini anajikuta asema haki bila yeye kujijua. Sasa katika aliyosema, anasema innama yafaluhu ba'du shi'ati min tilka al-a'mali laysat fi ad-din min shay. Msifanye haraka. Asema hakika yale wanaoyafanya baadhi ya Shia katika vitendo hivyo, hivi vitendo hivyo vya kujipiga hivyo na kuomboleza, haviko katika dini kabisa. Inna ma yafaluhu ba'du shi'ati min tilka al-a'mali laysat fi ad-din, laysat hiya min ad-din fi shay'in. Hakika yale wanayofanya baadhi ya Shia katika vitendo hizo haviko katika dini kabisa. Kisha sema wala wijitahada al-mujtahidun, hata kama watajitahidi wenye kujitahidi wakajitutumua wakamwaga jasho kwamba iko yafa, asema hata kama watajitahidi kwa hilo, wa afta bidhalika al-muftun, na hata kama watatoa fatwa katika hilo wenye kutoa fatwa wakajifanya mabingwa wa kuzungumza wa kutoa fatwa na kutoa maelezo, pia itakuwa haliko katika dini. Liyaj'alu fiha ajran kabiran wa thawaban 'aziman, ili waliwekee jambo hilo, waweke ndani yake ujira mkubwa na thawabu nyingi, kwamba jambo hili thawabu zake ni nyingi, pia sio dini. Wa innama hiya adatun wa taqalidu wa awatifu tatgha ala ashabiha. Asema hizo ni adatu na ni tamaduni na ni hisia tu ambazo zinawazidi wenye mambo haya, mambo ya kupandisha mizuka na kupandisha midadi katika dini. Haya ni mambo yao tu binafsi, lakini haiko katika nini, si katika dini. Akaendelea kusema bali yashuru baadhi al-awwali, akasema baka fikie kusema bali wanahisi wanadhani baadhi ya wajinga bi anna isalata ad-dam bidharbi hiya qurbatun lillahi ta'ala, wanadhani baadhi ya wajinga kwamba kujimwaga damu na kujipiga kwa kujipiga eti ndiyo kujikurubisha kwa Allah Ta'ala. Wa yaatakidu lbaadu minhu, na wanaitakidi baadhi miongoni mao, bi anna alladhi la yafalu dhalik la yuhibbu lhusain radiyallahu anhu, Anasema baadhi wamefikia baadhi, wanadai, wanadhani baadhi, au wanaitakidi baadhi miongoni mwao, kwamba yule ambaye hatafanya hivyo, hivyo wanafanya wao, hivyo vya kuomboleza, hivyo vya kujipiga, wanadhani kwamba kufanya hivyo, kwa yule ambaye hafanyi hivyo, hampendi Hussein. Yani kama sisi hapa tumekaa, tusoma, tuelezana hali halisi ilivyo, hatuimbi kama wanavyoimba, hatuchezi kama wanavyocheza, hatujipigi kama wanavyojipiga, watudhani kwamba eti sisi hatumpendi Hussein. Wao wanaojipiga wakajitoa damu, wakajitia vikohozi, wao ndio wampenda zaidi. Mmenielewa? Maneno haya ni ya nani? Ni ya Muhammad Tijani As-Samawi kwenye kitabu chake kilichoitwa Kullu al-Hululi 'inda Ali Rasul katika ukurasa wa 148. Asema tena: Lam aqtani' bi tilka al-manazir allati tashma'izzu minha an-nufus wa yanfuru minha al-'aql as-salim. Anasema mimi sikukinai na mtazamo huo ambao nafsi zinapata kigegezi, zinapata kinyaa, na inakataa akili iliyosalimika. Akili iliyosalimika haiwezi kukubaliana mambo hayo. Wadhalik indama yu'arri ar-rajulu jismahu, na hiyo ni pale ambapo mtu anakivua nguo kiwiliwili chake, wa ya'khudhu bi yadihi hadidan, na anachukua kwa mkono wake chuma, wayadhribu nafsahu, na anapiga nafsi yake, anajipiga mwenyewe, fi harakatin jununiyatin, katika harakati au ile hali ya mtikisiko wa kiwazimu, harakati za kiwazimu, za kijununi, majununi, sahihan bi a'la sawtihi, akipiga kelele kwa sauti yake ya juu, Hussein, Hussein, Hussein, Hussein. Maneno haya yanazungumzwa na nani? Mwanawachuoni wa kishia, mshia. Hapa Tanga alishawahi kufika mwanawachuoni huyo, na vitabu vyake wanavifanya tarjama jamaa kwa wingi sana, Al-Itra Foundation wanavigawa kwa watu, kwamba someni ushia wetu. Sasa awaambie hivi: mimi sikukinai, sikukubaliana na zile mandhari zao ambazo nafsi inapata kinyaa. Akili iliyosalimika haikubali, haikubaliana na mambo yale. Pale watu wanapovua mashati yao au kanzu zao, wakachukua minyororo kama vyuma, wakaanza kujipiga. Haya mashia wa humu wetu yamewashinda. Lakini mashia wa Kihindi huko Pakistani na India wanayaweza. Hata huko Irani pia wayaweza, lakini humu wetu watu waogopa sana kufa. Ujijeruhi mwenyewe, ushike kisu ujipige, ya Hussein, kwa ucha Mungu upi? Sio, unaelewa? Ndio maana utaona kwamba ajipige kidogo kidogo, ya Hussein, ya Hussein, ajipiga kidogo kidogo, akiona maumivu yamekuja acha. Sio wale wa Hindi, wale wa Kihindi bwana ni hatari. Huko Pakistani, India na sehemu nyinginezo na Irani, hata Iraki pia, tunajua Waarabu kule wa Iraki visoi, wanajipiga kikweli kweli. Mtu ajipiga akajitoa damu, hasa mpaka akachukuliwa akapelekwa hospitali, amezimia, damu zimemwagika. Mashia wao waweza? Si uongo. Sasa sema mimi sikubaliani na mandhari hizi, pale mtu anapojivua nguo yake akaanza kujipiga, kwa anachukua chuma akajipiga mwili wake, tena sema kwa harakati za kiwazimu, fi harakati njununiyatin, kisha anapiga makelele, Hussein, Hussein. Umo tabi kupiga makelele, kelele bure. Kelele ni bure. Mtu akapiga makelele, akapandisha mizuka hapo, Hussein, Hussein, lakini hathubutu hata siku moja kujipiga rungu la kichwa. Tumeelewana? Wal gharibu fil amri wal ladhi yab'athu 'ala ash-shakki annaka tara ha'ula'i alladhina kharaju an atwarihim. Na jambo geni la kushangaza, والغريب في الامر ما يلقوا جاني katika jambo, والذي يبعث على الشك انك ترى هؤلاء, jambo ambalo linatia shaka sasa ni kwamba wewe utawaona hawa ambao wametoka katika hali zao hizo. Wa dhananta anna alhuzna akhadha minhum kulla ma akhadhin, na ukadhania kwamba wamepatwa na huzuni, huzuni imewachukua kikweli kweli. Yaani pale utakapoona watu wanatembea katika masira yao, maandamano yao yale, wakajipiga, wakajitoa damu, ukiwatazama utaona kama kweli watu hao wapo na huzuni kweli kweli. Asema katika mambo yenye kutia shaka ni kuwaona watu hawa ambao wametoka katika hali zao hizo, ukadhani kwamba wana huzuni kubwa mpaka wakafikia kujipiga, wamevaa nguo nyeusi, mashati meusi, fulana nyeusi, suruali nyeusi, makofia meusi, na wakajipiga wakijitoa damu. Faidha bihim baada lahadhatin, kwa ghafla utawaona baada ya muda, wajizatin, baada ya muda mfupi, mintihai al-aza, baada muda mfupi wa kumaliza yale maombolezo, tarahum yadhhakun, utawaona wanaanza kucheka, wanakonyoa vicheko, kwa vipi bwana, uliona ile, basi wanapiga makelele na wakicheka kwa yale waliofanya. Sasa hivi ilikuwa mkilia nini? Hawa walikumbusha kule nchi za Kiarabu kama Misri, kule nchi za Kiarabu kama Misri mathalan, kuna katika misiba, sio kwa Tanzania mambo yashaingia ubado. Wewe ukifiwa, kama umefiwa na baba yako, umefiwa na mama yako, au nani wako, mtoto wako wa karibu, kuna chama maalumu unakikodisha kwa ajili ya kulia. Sijui sasa hivi hapo mambo hapa Tanzania, unakodisha chama, klabu maalumu, ambapo pale kuna klabu ya watu wa kulia. Hawa ni mabingwa wa kulia. Kwa hiyo wawapelekea usafiri, walipa bwana klabu ya kulia kutoka, unataka uliliwa masaa mangapi? Kama mimi nitakuliliwa masaa 4 au ule wakati wa kutoka jeneza mpaka watu wamefika kwenda kuzika, pale mlie pale, alafu basi. Haya. Ngapi? 1050. Walipa 1050, wanaume wanakuja. Utashangaa, utasema kweli kama huyu baba yao wao. Wewe mwenyewe mwenye baba utakushinda. Wanalia kikweli. Wanalia hao. Allahu al-musta'an. Machozi, makamasi, si vitu gani, vitu vyote kwa kibala. Lia kweli kweli. Ule muda ukiisha tu jamaa tayari tu. Basi. Vivi wana vicheko na sigara na vitu gani, lete kao, lete hivi, watu wacheke. Si ndio hapa ni kodi. Wakilia sasa hivi hao. Tumeelewa. Sasa jamani, nauliza hii ni huzuni au sasa hii ni kutaka ku hii ni huzuni au ni kuwacheza watu sheri sasa? Sasa watu wakikaa mtaani, kaliliwa yule. Mpaka mtu atamani kwamba lao ngeliliwa yeye. Kama kulia ngwenda peponi. Haya pia yafanyika umwetu bila kukodishwa. Utakuta baadhi ya wakina mama wanakwenda katika misiba, waenda kama ni msibani, kama ni hapo mbele, waanza kuambiana huko. Tuanzeni hapa hapa. Ngine, tusubiri mbele mbele kidogo pale. Sasa wakishafika pale karibu na pale kofi, waanza maliko kelele, alia. Sio kama atania, alia. Lakini ajiliza. Akifika ndani atajimwaga mwaga pale, akimaliza kimya, mara sikia vicheko. Sasa hawa wanaofanya hivi, tuambie kwamba walia au wafanye stiza. Sasa huyu mshia huyu kijani aseme hivi, anawazungumzia mashia wenzake. Ina maana yeye kahudhuria, aona, aandika kwenye kitabu kullul ululi inda ali rasuli. Asema utawaona watu hawa wakati walipotoa katika hali zao, utadhani kwamba ile huzuni imewapata kweli kweli. Vile unavulia na kujinyofua nyofua nywele, ndio kwa sivuta nyofua, lia kweli kweli, kajipige damu za magika. Ule muda wao ukisha, tuko na maandamano yamefika hapa mwisho, vicheko vianze. Kwai kwai kwai kwai wanafanywa. Jamaa nyinyi mna nini? Mmeshasahau? Mtu ameoa kwa dhulma na nyinyi mlikuwa mkimlilia. Wayakuluna alhalwa, na wanaanza kula halua. Siku hizi kuna biriani. Mwetu inapikwa biriani ya kisawa sawa. Wayashrabun, na wanakunywa kama ni majisi, masoda, kitu gani wanawekewa wanakunywa. Wayatafakkarun, na wanaanza kusherehekea pale, na yani wana starehe, tuseme wana relax pale vizuri na kila kitu, mambo ya shaisha. Wayantahi kullu shay'in bimujarrad intihai al-mawqib, na kila kitu kinaisha pale pale kwa mujarrad wa kuisha ule msafara wao. Basi والأغرب أن معظم هؤلاء غير ملتزمين بالدين. نيجب زيدي يقول لا جاب زيدي أن معظم هؤلاء غير ملتزمين بالدين. وين كتك هوا سوى في نقول زميانا ديني؟ هنا نجيب لا جاب. Pengine utakapoya masira hiyo kuswali hawaswali. Wakaishia hapo mlangoni. Wapo nje msikitini wamekaa nje wasubiri. Waislamu waswali wewe? Ah sisi tumekuomboleza Hussein. Hussein ni nani? Yaani nauliza kwamba haya kama wewe unataka dini, si uswali basi si ndio dini ya dini ya kujana wa Hussein. Mfahamu? Walidhalika samahat li nafsi bintiqalihim mubasharatan. Na kwa sababu hiyo Tijani anaendelea kusema, kwa sababu hiyo nikairuhusu nafsi yangu kuwakosoa wao moja kwa moja. Iddat marat, mara nyingi tu. Wa kultu lahum, nikawaambia wao, nikawa nawaambia wao, inna ma yafalunahu huwa flukar shaabi wa taqlidun a'ma. Haya ni kama maigizo hivi ya kiasili na ni kufuata kwa upofu. Hawa wanafuata kiupofu upofu. Faliuadhin muadhin. Tayib. Endelea na darasa yetu. Ya leo tumeona yale ambayo wameazusha waliojiita Shia al-Hussein. Baada ya kushirikiana madhalim wakawaua au wakamuua Hussein na walio pamoja naye, baadaye wakageuka wajifanya kwamba wamepatwa na huzuni, wanaanza kulia na kuomboleza. Ali Zain al-Abidin ibn al-Husayn ibn Ali ibn Ali alipowaona akawakemea, akawaambia tanuhuna watabukuna min ajlina man qatalana, mnajifanya mnaomboleza na kulia kwa ajili yetu, ni nani aliyetuua? Na wengine waliofuatia wakaanza kuzusha maatim, yani kuzusha maombolezo na matanga kila mwaka unapofika msimu huo. Wakikaa katika majalisi zao wakashajishana kulia, na wakifanya maandamano kwa kujipiga katika vifua vyao. Lakini kama tulivyoona humu mwetu hawana ushujaa wa kujipiga marungu kwenye vichwa na mapanga, waishia kujigusagusa katika mwili. Lakini wako wenzao ambao wanafikia hadi ya kujipiga na kujikata katika vifua au katika vichwa na kujitoa damu. Kwa wale watu walipata fitna ya kuangalia madushi, haya mambo yako wazi, yanaonekana, yanarushwa wazi wazi. Wale watu mzee magharibi wanawacheka angalia wale wajipige wenyewe wajitoa damu. Sasa na wao wengine wao wapumbavu gani hawa? Sasa wao wenyewe wanaona kwamba dini. Sasa sisi tukisema, tukinukuu kutoka kwenye vitabu vyetu kulipinga hilo, wasema hayo mambo ya Bani Umayya hayo, hizo ni siasa za nani? Za Bani Umayya hizo. Hizo ni siasa za kina Muawiya na Yazid. Tayari washamuua, alafu pia hawataki hata watu wahuzunike. Sasa mimi sikutaka kunukuu kutoka kwenye vitabu vya hao wanaitwa ni wafuasi wa Bani Umayya. Tunukuu kutoka ndani ya vitabu vyao wao wenyewe, namna wanavyolizungumzia jambo. Sisi tunajua jambo hili ni haramu, halifai kulifanya kwa nabii yoyote kumfanyia, wala kwa yoyote katika masahaba au yoyote katika jamaa zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kufanya hivyo ni makosa, yani masala ya kujipiga na kujitoa damu na kuomboleza kila mwaka, haya hayana ushahidi wowote kutoka kwenye kitabu wala katika sunna. Na wao wanasema wamepanda jahazi la Ahlul Bait, lakini kumbe si jahazi la Ahlul Bait, ni mvibu koba. Ha? Jahazi la Al-Bait hilo. Hilo si jahazi la la Al-Bait. Union Space, sio? hiyo ni merikebu mbovu walioipanda, kwa sababu ni kinyume na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hao maimamu, kwa sababu tumepokea kutoka kwa Ali bin Abi Talib akiwakataza, anasema mambo matatu ni katika mambo ya kijahilia. Moja katika hayo ni kulia kwa kuomboleza, na wao wanalia wakiomboleza. Huyo ni Ali bin Abi Talib, na maneno yamenukuliwa kutoka kwenye Biharul Anwar min durari a'immati al-athhar min durari al-a'immati al-athhar, kama anavyosema wenyewe kitabu chao hicho. Sasa tumeyasoma maneno vile vile ya mwanachuoni wao mwingine akiitwa Muhammad Tijani Samawi, daktari huyo, na yeye anazidi kuwakandamiza. Anasema hivi ni vitendo vya watu wajinga, ni vitendo visivyokubalika hata na akili, kinyume na walivyofanya Ahlul Bait. Sasa mkitwambia kwamba sisi ni wafuasi wa Ahlul Bait, Ahlul Bait kina nani? Ahlul Bait kina nani? Muhammad Jawad Maghniya au Mughniya katika kitabu chake, katika moja ya vitabu vyake, katika kitabu Adabul Manabir, anasema, na huyu ni mmoja alikuwa na wachuoni wao, na baadhi ya vitabu vyake tuko nazo, anasema walwaqi'u anna dharba ar-ru'us bil khanajiri was-suyufi wa isalati ad-dima'i, au unaweza kusema wa isalati ad-dima'i, kwa maatufu kwa anna katika wadharba, maatufu ala dharba, anna dharba ar-ru'us wa bil khanajiri was-suyufi wa isalati ad-dima'i ليست من الإسلام في شيء. وهل يلسي لذي نقوم كنبيجة كتوان وكتمية خناجر خنجر نكيسو أمباتو كنا مكان أو طانغ لدي مكان سيمبي سيمي وكنبيجة ناو كنكيتو نطانغ ينجينيز وكنبيجة كتك فيتو نما طانغ نكتيريزي شدامو. Hayo hayako katika Uislamu, si katika Uislamu kabisa. Sasa naulizeni, wanaofanya haya ni Ahlu Sunna au Shia? Sasa wanawachoni wao wasema haya si katika Uislamu, ina maana kwamba ni vitu ambavyo vinaonekana vina asili ya Kiyahudi au vina asili ya Kimajusi, kwani dini za watu wengine walioingia katika Uislamu wameingia na ile dini yao katika Uislamu, alafu wakataka kuzipa ile dini yao ile ambayo wameingia nayo, wakataka kuipa sura ya Uislamu. Lakini ni watu ambao wanaonekana wameingia na takalidi zao na tamaduni zao ndani ya Uislamu. Lakini tuambiwa kwamba huku kujipiga na kujimwaga damu si katika Uislamu. Maneno haya yanazungumza nani? Muhammad Jawadi Mughniya katika wanawachuoni wao. Anasema walwaqi'u anna dharba ar-ru'us bil khanajiri was-suyufi wa isalat ad-dima'i laysat min al-islam fi shay'in. Hali halisi ilivyo ni kwamba kujipiga vitu kichwani kwa kutumia khinjar au kwa kutumia panga na kujimwaga damu, hilo si haliko katika Uislamu. Asema walam yarid fiha nassun sarihun, na wala haijakuja katika hilo kuelezea kuruhusu hilo andiko la wazi wazi, hakuna. Sasa kama hakuna andiko la wazi wazi, mimi nasema hivi na kusudia andiko la wazi wazi kwenye Qur'an au kwenye Sunna au kwenye maneno ya maimamu wao. Sasa kama hakuna katika hilo maandiko ya wazi wazi, mmetoa wapi? Ndio zile tukasema hizi ni naz'a na vijizizi vya Kiyahudi vilivyopatikwa na kina Abdullah bin Saba al-Yahudi, au fikra za kiajeni za kipeshia zimeingizwa ndani ya Uislamu, kwa sababu haya si katika Uislamu. Nani anasema hivyo? Vibaraka wa Bani Umayya? La, wanazungumza wenyewe kwa midomo yao. Allah subhanahu wa ta'ala amefufua macho yao na ameziziba nyoyo zao, ikawa hawajui wanachokisema, wakawa wanajirudi wenyewe kwenye nafsi zao. Kwa hiyo haya ni maneno aliyozungumza mwanachuoni wao huyo. Alafu itajidai kwamba walakinaha atifatun nabilatun tajishu fi nufusi almu'minin, lakini hizo ni hisia nzuri tukufu ambazo zinakufurika katika nafsi za Waislamu, lima uriqa min ad-dima'i az-zakiyyati ala madhabihi faji'a ala madhabihi faji'ati Karbala. Wanasema lakini kwa sababu ya zile damu zilizomwagwa, damu takatifu, kwa kile yale mauaji yaliyofanyika, mauaji ya kidhulma na balaa la Karbala, ndio haya na hisia zinafufurika. Sasa sisi tuambiwa tusifuate hisia zetu, wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun fa innahum la yughnu 'anka min Allah shay'a. Msifuate matamanio ya wale wasiojua, ukafuata hisia za watu. Unatakiwa ufuate maandiko ya sawasawa. Tumeelewana jamani? Haya, tukitoka kwenye swala hilo, kwenye swala kuomboleza, tumeona maneno wanaochuoni wao. Tumekuja katika swala la kujipiga na kujitandika mabakora ya vichwa na marungu na kujipiga mapanga na kujimwaga damu, namna ninavyozungumza na wanaochuoni wao, kwamba ni jambo ambalo halikubaliani na akili iliyo sawasawa iliyosalimika, isipokuwa ni vitendo vya kiwenda wazimu. Haya maneno yamezungumza tijani. Sasa tunakuja katika swala jingine. Unapofika mwezi huu na hasa siku ya 10 ya Ashura, siku ya Muharram, watu wanavaa nguo nyeusi, mafulana meusi ya buri yatolewa na masuruali au kanzu nyeusi, vilemba vyeusi, watu wakaingia barabarani na mabendera meusi ya Hussein Shahid Karbala. Mimi pia sitaki kunukuu chochote kutoka kwa Ahli Sunna katika maneno yao, kwa sababu ukinukuu kwenye vitabu vya Ahli Sunna utaambiwa hao ni vibaraka wa Bani Umayya, hizo ni njama za kina Yazid bin Muawiya. Watasema namna hiyo. Kwa hiyo ninukuu kutoka wapi? Sina budi isipokuwa kunukuu kutoka ndani ya vitabu vyao vinavyotegemewa na suala hili namna ninavyozungumza. Mavazi meusi kutoka kwenye kitabu hiki. Hiki kitabu kinaitwa Man la yahdhuruhu al-faqih. Man la yahdhuruhu al-faqih. Ni kitabu kio kwenye juzuu ya kwanza mpaka ya nne. Hiki ni katika al-kutubul arba'a, vitabu vyao vile vinne vikubwa. Kimeandikwa na Abu Jafar As-Saduq. Jina lake ni Muhammad ibn Babawayhi al-Qummi. Muhammad ibn Babawayhi al-Qummi. Ndio mwenye kitabu hiki. Kama uliwahi kusoma kitabu chetu kinachoitwa Uyahudi nyuma ya pazia la Ahlul Bait, itikadi ya Sheikh na sharia juu ya Qur'an, kitabu hiki. Kama uliwahi kusoma kitabu hiki, tulielezea jambo hili, tulikielezea kitabu hiki al-kutubu, katika hizi kutubu al-arba ndani ya kitabu chetu hiki, namna wanavyosema mashia wenyewe kwa ushuhuda wa maneno yao katika kukitukuza kitabu hiki. Na tulianukuu maneno ya mwanawachuoni wao akiitwa Abdul Husaini Sharafuddin Al-Musawi Ash-Shi'iy Al-Muhtariq. Anasemaje katika maneno anayosema? Anasemaje alipokuwa akizungumzia, tukielezea kitabu Al-Kafi na nafasi ya kitabu hicho kwenye dini yao? Wacha nisome kidogo maelezo yake. Anasema katika ukurasa wa 118 wa kitabu hiki, anasema hivi: wa ahsanu ma jumia minha au wa ahsanu ma jamaa minha al-kutubu al-arba'a wa ahsanu ma jamaa minha al-kutubu al-arba'a allati هي مرجع الإمامية في أصولهم وفروعهم من الصدر الأول إلى هذا الزمان، وهي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، وهي mutawatiratun madhamin mutawatiratun wa madhaminuha maqtu'un bi sihhatiha wal kafi aqdamuha wa a'dhamuha wa ahsanuha wa atqanuha. Maneno haya ni ya sahibu al-murajaat Abdul Hussein Sharafuddin al-Musawi katika kitabu chake al-murajaat The Right Path, ukurasa wa 531, barua nambari 110, chapa ya muassasa tudari kutubi al-islami. Anasema, na miongoni mwa vitabu vizuri vilivyokusanya fatawa za maimamu ni vitabu vinne ambavyo ndiyo marejeo ya Shia Imamia katika mambo yao ya itikadi na mambo yao ya matawi, mambo ya tanzu, tangu zama za mwanzo hadi zama hizi. Na vitabu hivyo ni Al-Kafi, iko At-Tadhibu, iko Al-Istibsaru, pia iko na Man la yahdhuruhu al-faqih, na kitabu hiki kinachoitwa Man la yahdhuruhu al-faqih. Vitabu hivyo ni mutawatiri, yani kwao ni vitabu ambavyo havina shaka kwamba ni vyao, na yote yaliyomo yanahukumiwa kuwa ni sahihi. Kwa hiyo tunaposoma haya yaliyomo humu ndani tayari yashapata hukumu ya usahihi kutoka kwa huyu mwanachuoni wa Kilebanoni mshia anaitwa Abdul Hussein Sharafuddin al-Musawi. Kisha akaisifia Al-Kafi, akasema Al-Kafi ndiyo ya zamani sana, ndiyo kubwa, nzuri, na iko katika ufanisi zaidi. Unanielewa? Haya ni maneno yamezungumzwa na mwana wa chuoni huyu. Sasa mimi nataka nisome yaliyomo kwenye kitabu hiki. Kuhusu nini? Kuhusu kuvaa hayo mavazi meusi wanayoyavaa wao kwa ajili ya kuomboleza. Katika hadithi zao, hadithi nambari 765, aliulizwa wasuila sadiqu alayhi salam, wanamsingizia lakini twende, aliulizwa Jaafar as-Sadiq alayhi salam ani salati fil qalansuwati sawda'i, kuswali na kofia nyeusi, unaona kofia tu nyeusi. Faqal la tusalli fiha, akamwambia usiswali nayo, usiswali na kofia nyeusi. Akasema kwa nini? Asema fa innaha libasu ahli nnari, kwa sababu nguo hiyo kofia nyeusi ni nguo za watu wa motoni. Hata kama ni kijikofia tu ukivaa, ukivaa cheusi basi ni katika nguo za watu wa motoni, kwa mujibu wa kauli ya nani? Ya Imamu Jaafar as-Sadiq katika maimamu mashia. Hebu tumwangalie Jaafar as-Sadiq ni imamu wangapi? Wa kwanza katika maimamu zao ni Ali ibn Abi Talib. Wa pili ni Al-Hasan. Wa tatu ni Al-Husayn. Wa nne ni Ali Zainul Abidin, Ali ibn Husayn. Wa tano Muhammad ibn Ali, maarufu kwa Muhammad al-Baqiri. Wa sita ni mwanawe Jaafar, Jaafar ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, anaitwa Jaafar as-Sadiq. Mfahamu? Kwa hiyo huyu ni imamu wao wa sita. Anasema ile kile kijikofia cheusi tu pia uruhusiwi kukivaa. Kwa nini imamu anasema? Kwa sababu hiyo katika nguo za watu wa motoni. Haya wao wanaovaa makanzu na mafulana kadhalika. Kala amiru almu'minin alayhi salam, yani Ali bin Abi Talib, fima allama ashabahu. Utasema hapo ilikuwa mkofia tu. Sasa sikiza, anasema amesema amiru almu'minin Ali bin Abi Talib alayhi salam katika yale aliyowafundisha wafuasi wake. Ali amesemaje? Asema la talbasu sawada fa innahu libasu fir'aun, msivae nguo nyeusi kwa sababu ni nguo za Firaun. Ha? Sasa vipi nyinyi mwafanya nguo ya Firauna, mavazi ya Firauna ndio ibada? Yaani siku ile ya kuomboleza, kwa hiyo jaisi kuvaa nguo za Firauna eh? Haya maneno yako ndani ya vitabu vyao kama tunavyoeleza, lakini wao ni mabingwa wa kukiuka. Hakuna maneno tu halbaiti halbaiti, lakini ukifungua vitabu vyao wako kinyume na maneno wanayozungumza halbaiti wao. Hao wanaoita halbaiti wako kinyume kabisa, mbali kabisa, yani wanafanya wao na wale tofauti. Lakini sasa wanakuja na lugha, ah, Bani Umayya, Muawiya, Yazid, Mawahabi, Bani Umayya, Muawiya, Yazid. Lengo ni kutaka kuwalaza watu ili wauingize ule usabaia wanaojua wao, ndio wanaotaka wao. Kwa hiyo sisi tuna wajibu wa kuwabainishia Waislamu maneno ya sawasawa kwa mujibu wa kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mwisho nitamalizia na kauli moja. Kauli hii pia ameitaja Tijani. Hapa anazungumza uongo. Lakini tujalie hivyo hivyo, ndio hivyo hivyo alivyosema. Hivyo anavyosema ndivyo tujalie. Anasema inna ma tarahu min darbi al-ajsami wa isalati ad-dima'i huwa min fi'li 'awami an-nasi wa juhalihim. ولا يفعل ذلك أي واحد من العلماء بل هم دائبون على منعه وتحريمه. أنا watetea kwamba mimi naambia mbona mashehe wasifanye hivi, mbona wajipiga wakajitoa damu. Sasa yeye anatetea sema yale mnaoyaona katika kujipiga viwili wili, watu wakajipiga vifuani, si wanafanya hivyo wakianza kuimba wao wanajipiga hivi. Ya Huseni ya kufanyaje, unaimba hivi unaipiga. Sasa sema yale mnaoyaona wanaoyafanya, yale wanaoyafanya kwa kupiga vifua vyao, na yale mnaoyaona ya kujimwaga damu, vile ni vitendo vya watu wajinga. Sasa mtakubali kuitwa wajinga bwana? Yale mnaoyaona yanayofanywa na watu katika kujipiga viwili viwili, katika kujitoa damu, yale ni matendo ya watu mambumbumbu kwetu sisi, watu wajinga wasiofahamu. Wala yafalu dhalika ayu wahidi mina ulamai, na wala hakuna anayeweza kufanya hilo yoyote katika maulama. Bal hum daibuna ala manihi wa tahrimihi, bali maulama wao ni wenye kuendelea katika kuzuia hilo na kujiharamisha. Yani kwa maana wanawachoni wao wanawaambia ni haramu msijipige vifua. Eti Kijani anadai kwamba wanawachoni wao wasema hilo. Na hali ya kuwa ni uongo, hata wanaochuoni wao pia wafanya hivyo hivyo. Jambo la haram ambalo limekatazwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi sijaona madhhabi yenye tanakuf na mgongano wenyewe kwa wenyewe kama madhhabi hii. Kwa sababu unaweza kuvunja ushia kwa maneno ya mashia wenyewe. Mnaelewa? Unaweza ukaamua ukasimama ukawabomoa wao wenyewe kwa maneno yao wenyewe. Vile unavyozungumza, kwa sababu ni dini iliyojengeka katika misingi ya tanakud, mgongano. Tanakud katika manhajiyati al-istidlal, tanakud katika mfumo wa kutoa dalili, tanakud katika ufahamu, tanakud katika kila nahia, wana tanakud. Sisi tunaelewana, mgongano. Huku utaambiwa hii kufru, huku utaambiwa huu ndio Uislamu. Maana tuambiwa jambo hili halipo katika Uislamu kabisa, na hawa waliozungumza walitangulia tulizonukuu kauli zao, wengine wafanya ndio Uislamu. Sasa kama sio tanakudhu nini? Kama si mgongano wa kimaneno ni nini? Kwa hiyo tukasema kwamba katika madhhabi zilizokuwa na tanakudhu, na alama ya tanakudhu mgongano usio na kifani, kiasi ambacho huwezi kufanya jamu, ni alama ya kuwa hiyo ni batili. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghairi llah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Hivi hawaizingatii hii Qur'ani? Lau ingelikuwa Qur'ani yatoka kwa asiyekuwa Allah, basi wangekuta ndani yake mgongano mwingi. Kwa maana kwamba jambo lolote ambalo halitoki kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni lazima litakuwa na mgongano usiokuwa na uwezekano wa kujumuisha. Na haya ndio tunayoyaona. Na mfano wa wazi ni yale tuliyoandika kwenye kitabu hiki Uyahudi nyuma ya pazia la Ahlul Bait. Kitabu hiki kimewakera sana mashia. Lakini hawakuwa na uwezo wala hawana uwezo wa kukijibu. Mnaelewa ninachosema? Kitabu hiki kimewakera sana. Tangu kimetoka kitabu hiki tumekitoa mwaka 2009. Mwaka 2009. Na sasa hivi tuko katika mwaka mwishoni mwa mwaka 2011. Tunakwenda katika mwaka 2012. Kilipotoka kitabu hiki hatukukificha sisi, tukafanya takia. Wakapelekewa wale wahusika wakubwa kabisa katika msimamo wao. Wajua walisemaje? Wako baadhi yao walinipigia simu. Mmoja wapo ni Dr. Ahmad Al-Khatib. Mmoja katika mashia wa Kilamu wanairandaranda mara Unguja, mara Dar es Salaam, mara Tanga, mara wapi, mara wapi. Akanambia nimepata kitabu chako. Akanambia kisome ukifanyie kazi. Tukazungumza nizungumza yakapita. Na wengine walikasirishwa wakatoa salamu kali. Kwa nini nimetukana mimi? Mmoja katika hao ni mzee Mayunga. Kalalamika sana kwamba mimi nimetukana mwanadamu. Badala yeye kukaa kujibu hoja, yeye kaangalia alipotukana. Sasa kuna wengine wasema ah, hakuna jipya. Hiki kitabu hiki hakina jipya. Jipya liko wapi? Haya mambo yashapita kwanza. Tushayazungumza zamani. Haya mliyazungumzaje? Maana hapa mundani mmejibiwa. Sasa nyinyi hapo zamani za kale mlizungumzaje? Haya mambo sisi tushapita huko. Lakini katika njia nini ya kukwepa? Wengine wasema ah, kwani ameleta jipya? Yeye si amenukuu aliyoandika Ihsani Ilahi Fahir. Akayapanga panga tu kidogo basi. Lakini Ihsani Ilahi Fahir kashajibiwa, au anasema hivyo. Sasa si uchukue yale yaliyojibu Ihsani Ilahi Fahir uyetie kwenye Kiswahili na wewe uwe tayari ushajibu, alafu wenye akili watakuwa wamepambanua mambo. Lakini ilikuwa zile lugha za nini? Za kutaka kuwalaza watu. Lakini tukaambiwa hapa baada ya Ramadhani kitabu kitakuwa kishajibiwa. Ramadhani ya tatu, sasa hivi tunakuwa na Ramadhani ya nne inayokuja mbele. Kimya. Halafu wale watu wao hawaulizi, jamani vipi tumeahidiwa kwamba baada ya Ramadhani kitabu kitakuwa kimejibiwa? Mbona Ramadhani zaisha? Au tusubiri Shawwal? Sio, tunaelewana. Wengine wazungumza atawadhirika sasa huyu. Huyu sasa atawadhirika, ajitia kuandika Lakini wakati huo yeye haelewi chochote, maskini ya Mungu. Si kwa maana kwamba atashika kalamu ajibu yeye, yuko fulani, huyo fulani mwenyewe kashindwa kujibu, hawezi kujibu kwa sababu mundani kuna maneno yanamjibu Abdullah Nasir, maneno yaliyozungumza ya uongo tukambanja. Kuna maneno kayazungumza Mayunga ya uongo tumembanja, na maneno ya maimamu wao waliyozungumza mengi ya uongo tumeyabainisha, na shubuhati zao tukazibainisha. Wajibu zile ni habari za mashia akhbariyun, sio usuliyun. Kwani hao makadiani au mashia wenu? Maana maneno ya kuleini kina nani kina, mbona hamjibu? Pongwe tu hapa, kitabu kitatoka Pongwe kwa sababu ulikuwa na kitabu kitoka Kichalikali au mwenza mwenye au kitoke Denyenye labda pingine, au kitoke Nairobi. Nitona sasa kitabu kitoke Nairobi. Sasa hizi ni kasumba, watu hawaangalii kitabu kitoka wapi bwana. Watu wanachoangalia nini kimeandikwa, wakawa wanaminyana wakiwakataza vijana wao wasikisome kitabu hiki. Sasa abshiru, chapa ya pili kwa karibu insha Allah, kwa sababu kimeisha kitabu hiki, kitatoka chapa ya pili. Zile shubuhati zao zote tutazibanja, halafu tuwasikiliza tena wasemaje. Halafu hiki kina ndugu yake, kitatoka pia ndugu yake si muda mrefu, tuwasikie watasemaje. Tumeelewana jamani? Sisi tunachokitaka ni kuelewesha Waislamu ule Uislamu sahihi, na hatutaki uongo katika dini, kuwadanganya watu na kuwalaghai watu eti Ahlul Bait, kumbe nyinyi Ahlul Bait ndio mliowaua. Walishirikiana kina Ubaidillah ibn Ziyad, kina Shamri ibn Dhiljawsham, na hao wanaojiita mashia wote hao walishirikiana kwenye kumuua Husein kwa mujibu wa maneno yao. na vitabu vyao na historia sahihi wameshirikiana kumuua Hussein. Vibaraka waliokuwa vibaraka wa Yazid na wale waliojitia ni Shia wa Hussein na Shia wa Hassan na Shia wa Ali ndio waliosimama kumuua al-Hussein. Na wote hao tunaitakiri kwamba ni mavali. Sasa mbona wawasema hawa waacha hawa? Sasa kulia na kujipiga vifua hakusaidii kitu. Watu watakitana wazungumze, wausimamie ukweli, wawaambie watu ukweli kwa mujibu wa riwaya za ukweli. Mimi nitasimama hapa katika darasa yetu ya leo, na pingine ikawa huu ndio mwisho wa matukio haya yote niliyotaja, lakini pingine darasa ya kesho inshallah, kwa sababu ni masuala ya kielimu tumeyazungumza haya, itakuwa ni kuangalia ma yustafadu min hadhihi alqissa, yale ambayo tunapata faida kwenye kisa hiki, kwa sababu tunatakiwa tusome historia, tarikhu, durusun wa ibarun. Hiyo ni darsa na ni mazingatio. Tumepata mazingatio gani katika matukio haya ambayo tumeyaelezea? Na nitatarajia kutoka kwenu mengi katika yale ambayo mmeyavuna katika haya ambayo sisi tumeyaelezea. Tutarajia kutoka kwenu kupata mengi ambayo mmeyavuna kutoka kwenye haya ambayo sisi tumeyaelezea kwa mujibu wa vitabu. Na mengi mmeandika pingine au mmehifadhi, na mingine tumeyakariri kariri katika mihadhara yetu tangu tulipoanza. Kwa hiyo tunatarajia kwamba mtakuwa mmeelewa vizuri tukio hili. Kwa hiyo tutavuna kutoka kwenu durusun wa ibar, kitu gani tumestafidi kwa mujibu wa kisa chote hiki kutoka mwanzo mpaka mwisho. Tumeelewana? Ili tusije tukavuka masiku mengi, maana kuna mengi ya kuyazungumza, lakini itabidi tuyasitishe kwa sababu ya kulinda wakati na durusi nyingine. Kuna swali? Kama mna maswali nataka niendelee na kitu kingine cha faida. Kama maswali hamna au yapo? Naam. Masala? Masala ya kuvaa nguo nyeusi. Sheria haije kuja kuharamisha kuvaa nguo nyeusi. Hizi ni katika khurafati za kishia. Na kisa zinawagongwa wenyewe. Wao wanaambiwa usivae nguo nyeusi kwa sababu ni nguo ya Firauna. Alafu wao wavaa. Ndio maana nikasema katika madhehebu zilizokuwa na mgongano mkali. Ni kama vile gari hii inakuja spidi 180 na hii 180 hapo zikaingia na uso kwa uso. Ndio mgongano uliokuwa. Na kutoka kitu hapo. Mgongano mkali kabisa kwa kimadhehebu. Kwa hiyo kwa mujibu wa Kiislamu kuvaa nguo nyeusi ni ruhusa. Kuvaa nguo nyeusi ni ruhusa, wala hakuna uharamu wowote. Lakini sasa wao wasema maimamu wao kwenye kitabu chao hiki wasema msivae nguo nyeusi kwa sababu kuvaa nguo nyeusi ni vazi la Firauni. Alafu wao wafaa. Sasa ndio kichao. Na swali jingine. Mwakifu Yazid kuhusiana na kuuawa kwa Hussein. Kwanza na kusema kitu kimoja, na ndio uzuri wa kusoma historia kwa kuichambua. Baada ya kuuawa Hussein radhiallahu anhu, kumezuka mambo mengi ambayo si ya kweli. Wako wanaosema mwili wa Hussein ulizikwa pale Karbala. Na Ibn Ziyad kabla ya kuuzika mwili ule akawa anaukanyaga na farasi yeye na jeshi lake. Na wengine wanasema amezikwa mahali kingine, wataja sehemu nyingine. Wengine kasema amesema amezikwa Misri. Wengine kadha sehemu mbali mbali. Na kuhusu kichwa chake utasoma kwenye vitabu, utakuta wanasema kwamba kichwa chake kilipelekwa kwa Ibn Ziyad, Ubaidillah Ibn Ziyad, kama tulivyoeleza. Na wengine wanasema kichwa kilipelekwa kwa Yazid, na yule alikuwa kichokuwa chokoa alikuwa ni Yazid. Lakini habari zilizo sahihi si sawa sawa hivyo. Yaani habari za kusema hivyo kwamba kichwa kilipelekwa Sham si sahihi. Hazijathibiti. Kichwa kilipelekwa kwa Ubaidillah Ibn Ziyad. Na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi anaelezea kuhusiana mawkif ya Yazid ibn Muawiya kuhusu kuwa kwa Hussein, je, yeye alikuwa iko radhi katika hili au la, na ameshiriki vipi? Bila shaka jambo hili limetokea katika utawala wake, na ni katika matukio ambayo yanamdhalilisha yeye kwa kuwa limefanyika katika utawala wake. Lakini kwa mujibu wa riwaya za sawasawa ni kwamba jambo hili lilimhuzunisha yeye. Katika riwaya za sawasawa jambo hili lilimhuzunisha na hakulifurahia. Anasema Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah alikuwa akielezea mawqif ya Yazid kuhusiana kuuawa Hussein, anasema katika minhaj sunna, inna Yazid ibn Muawiya lam ya'mur biqatl al-Hussein biittifaq ahli an-naql, walakin kataba ila ibn Ziyad أن يمنعه عن ولاية العراق. ولما بلغ يزيد قتل الحسين أظهر التوجع على ذلك وظهر البكاء في داره، ولم يسب لهم حريما بل أكرم أهل بيته وأجازهم حتى ردهم إلى بلادهم. كسمى Yazid bin Muawiya, yani bin Taymiya, anasema hivyo, hakuamrisha kuuawa al-Hussein kwa itifaki ya watu wenye kunukuu habari, lakini aliandika barua kwenda kwa Ibn Ziyad amzuie asitawale Iraq. Na zilipofika habari, zilipomfikia Yazid habari za kuuawa Hussein, alidhihirisha kuumia katika hilo na akadhihirisha kulia nyumbani kwake, na wala hakuchukua mtu yoyote katika ahli baiti yake akamfanya ni mateka, bali aliwakirimu na akawarudisha katika mji wao kwa salama. Wa amma riwayatu allati fi kutubil mubtadi'a annahu uhina nisa'u ahli baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa annahunna ukhidhna ila ash-sham musabbayat wa uhinna hunak, هذا كله كلام باطل بل كان بل أمية يعظمون بني هاشم بقى مش من هناك. فوفوبي نقوم كتك ما يليزو هاي في إستوريا زيكو رواية زا كويلنا رواية زا وون شسيت نمبلديك يزيدي لواما هيزي كوكو هاي متوكيك ونوتوالواك لسا إلا فواتيا يي يي بالي كتوكيا هيلي أمالي متوكيك ونوتوالواك أمالي رذية au hakuniridhia, na athari zipi zinaonyesha kwamba yeye aliridhika na hilo. Usawasawa ni kwamba yeye hakuridhika na hilo, pamoja na kwamba ana mengi katika mabaya aliyoyafanya, lakini yeye hakuridhika na hilo kuuawa Hussein, na kichwa hakikupelekwa kwake. Riwaya zinazopelekwa zinazosema kwamba kichwa kimepelekwa kwake ni riwaya za kutunga za Kishia au riwaya zilizosoma kwenye vitabu vya Ahli Sunna ambazo hazikuthibiti. Umeelewa? Naam. Naam. Niyo sauti. Au ogopa watu. الحسن بس يكون سواء سواء جوالة هو حسن بلا شك بلا شك بلا شك وتوالى لبنى منوى الحسن وكيه يلي متواليش منوى الحسن يلي متقوه فلاتيني مباركة وواقف سيد شهيدا ذلك Naam, mtu hawezi kuambiwa amekufa shahidi isipokuwa jinasi, kwa sababu ukisema fulani ni shahidi utakuwa umemshuhudia kwamba yeye ni katika watu wa peponi. Je, naulizeni swali, sisi tuna nasi ya kwamba Hussein ni katika watu wa peponi au hatuna? Swali naulizeni. Nasi tuko nazo nyingi tena za bubujika hivi. Tunishike za mwagika. Moja katika hiyo Al-Hasan wal Hussein, sayyida shababi ahli aljanna. Kwani katika watu wa peponi hili lina shaka. Na ndio maana pia tunasema kina Hamza sayyidu shuhada, hatufanye mbele insha Allah. Kwa nini? Kwa sababu wale ambao tayari Mtume swalla salam akashawashuhudia kwamba ni watu wa peponi, sisi hatuna namna isipokuwa kwa ushuhudia wao katika watu wa peponi. Wale ambao hawakuwa si katika makhawarij, kwa sababu ilikuwa bei haijatimia, na kwa upande wao ikawa haya maelezo yake yalikuja katika masala mengine. Tukifungua mlango huu tutakwenda tena nusu saa au robo saa nyingine mpaka salatu kamili. Hayo ni masala mengine, masala ya khuruj, shubahati zinazoletwa katika mlango huu. Kwa leo tungetosheka na hapa. Nadhani kesho tutakuwa na nafasi nyingine nzuri ya kulizungumzia jambo hili. Lakini alhamdulillah, bila shaka mmewafahamu Shia wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu walikuwaje, Shia wa al-Hasan, Shia wa al-Husayn, tabia zao na akhlaqi zao walivyokuwa kama walivyoelezwa kwenye vitabu vyao, Nahjul Balagha kadhalika, al-Ihtijaj na vitabu vingine. Hili mmelifahamu. Utapeli na hila walizozifanya dhidi ya mabwana hao na kuwaingiza katika matatizo na kushirikiana madhalim katika kuuawa watu hao. Pia vile vile tumeona bid'a mbalimbali zilizozushwa na mambo mbalimbali ya jahiliya yaliyozushwa kwa kujifanya kwamba watu wana uchungu na Ahlul Bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kama anavyotusawiria Muhammad Tijani Samawi mshia mwenzao kwamba si chochote, hizi ni hadaa katika kitabu Kullu al-Hulul 'inda Ali Rasul, kama tulivyosoma, na mingine wanayofanya yanabomolewa na yale yaliyo ndani ya vitabu vyao wenyewe, kama vile kujipiga na kujitoa damu na mingineyo ambayo wanayofanya mashia huko, sio wa humu mwetu, huko mbali. Hawa humu mwetu hawana ujasiri wa kujipiga mapanga na marungu kujitoa damu. Nao ungekuwa na ujasiri huo, basi ungethubutu, ungefanya hivyo, kwa sababu kila mmoja alika sababu nyingi. Kwa hiyo tumejifundisha mambo mengi, na insha Allah kesho tutakuja kuyasikiliza kutoka kwenu yale ambayo tumeyavuna kwenye darasa hili. Allah subhanahu wa ta'ala atupe taufiki, atujalie miongoni mwa wale ambao yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.